σωρό αδέρφια. Ο Κώστας, ο Ηλίας, ο Λάζαρος, ο Παύλος και ο Βαγγέλης της Μαρίας. Και ένα σωρό ακόμα από όμως δεν θα τα πω, γιατί ξέρουν κατά βάθος πως μέσα μου πονώ. Όταν φέρνω στο μυαλό μου αυτούς και άλλους τόσους, με αυτούς μόνο ξεπέρασα τους φόβους και τους πόθους. Ήτανε μαζί μου κάθε δύσκολη στιγμή. Για μια όλη φίλη είναι για πάντα στη ζωή. Μην τολμήσεις ποτέ, μα ποτέ να τους τη φέρεις. Η μαχαιριά από πίσω πονάει και το ξέρεις. Ποτέ δεν σε γνώρισα στιγμές που πέρασα μαζί τους. Όπως και εσύ γαμιάλη με τους δικούς σου τύπους. Γραφίτι, συνταυλίες, πράγματα που δεν γνωρίζαν. Δοκίμασαν όμως γιατί μαζί μου συμβαδίζαν. Στη διάθεση, στην πόρωση και όρεξη για τρέλα. Και όλα αυτά τα κάναμε σε μόνο μία μέρα. Και άλλες μαλακίες κάνανε τους ηλιαδόρους. Ερχότανε η πάση και παίρναμε τους δρόμους. Μετά από 6 ώρες πηγαίναμε στο σπίτι και άκουγα τη μάνα μου να με φωνάζει αλήτη. Έπαιρνε ο παπάς μου και έπαιρνα τα δρόμια. Και τέμα με πιάνε, θα με βάζε μέσα στο χώμα. Κι εγώ όμως συνέχισα να κάνω μαλακίες. Γιατί νόμιζα πως είχα αποκτήσει εμπειρίες. Αδέρφια από τώρα και από το παρελθόν. Ούτε δεν τα ξεχνάω και μην είμαι παρόν. Λίγη μήνα πάλι πίσω για να είναι απόν. Απ' τη δική μας φάση, έχει λοιπόν. Αδέρφια από τώρα και από το παρελθόν. Ούτε δεν τα ξεχνάω και μην είμαι παρόν. Λίγη μήνα πάλι πίσω για να είναι απόν. Απ' τη δική μας φάση. Και ξεπερνά πάλι οι μέρες 5-10-10 παιδιά. Αφήνω πίσω τους σημάδια πάλι στο παραπέντε. Από αδέρφια που νομίζανε πως είχα κάνει κάτι. Στην ουσία ρίξανε στάχτη στο μάτι. Πολλοί από εμάς αντέδρασαν, δεν μείνανε έτσι. Κι ήρθε η ώρα του ξύλου, πήγε μπορείς παλιοχιαστή. Πες μου τώρα πως νιώθεις μετά από αυτό. Το ξύλο θες να σε αποτελειώσω να σηκωθώ. Να φύγω, σου φερθήκανε σκληρά όσο ζητώ. Συγγνώμη, αλλά μπορείς ξαναπέξε. Για ρε γαμιόλι, αυτό είναι ένα μήνυμα από εμάς. Για σένα, για να ξέρεις ότι ζούμε όλοι πάντα ενωμένα. Πολλοί μας κατηγόρησαν ότι είμαστε όλοι φλόροι. Και άλλοι μας φωνάζανε ότι είμαστε μοβόροι. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Για κάθε φίλο άδερφο από τη γειτονιά μας. Και μην ακούσω λέξη από σένα για κάποιο Ρώσο. Γιατί έχω τα κότσια να πάω να το σκοτώσω. Δεν με νοιάζει που για μένα, εγώ θα ψάξω να το βρω. Και μετά αφού το σφάξω θα το στείλω στο γιατρό. Σε 1000 κομμάτια και άλλα 13. Από μένα και σένα περιόριστη φιλία. Γιατί το κάναν μόδα να παίρνουν τα λεφτά σου. Και εσύ απεγνωσμένα να ζητάς στον παπά σου. Αδέρφια από τώρα και από το παρελθόν. Ποτέ δεν τα ξεχνάω και μην είμαι παρόν. Λίγη μήνα πάλι πίσω για να είναι απόν. Απ' τη δική μας φάση, ναι και λοιπόν. Αδέρφια από τώρα και από το παρελθόν. Ποτέ δεν τα ξεχνάω και μην είμαι παρόν. Λίγη μήνα πάλι πίσω για να είναι απόν. Απ' τη δική μας φάση.